Mila bederatzion eta hirutanoita amairuan sortu zen Baionan Aritz Gogorza, jatorriz Gipuzkoaja, Angeluko ikastola eta Salvador Koligiotik pasaondotik, Bordelen segitu zituen ikasketak eta han ezagutu zuen Danimarkar neska bat. Ondotik, Kopenagerat joan dira bizitzerat eta lau aur ukandituzte, Mikel hirugarrena futbolian trebe da, eta elgarrekin begiratu zuten kanporaketen zozketa Itasemek. Aritz Gogorza. Bai, zozketa elgarrekin ikusi genuen, eta ari ginen pentsatzen, eta zen erdi-erdi, bakizu, edo Galatasaray, edo Erreala. Eta Erreala atera zelarik, pentsatzen batzutan, bakizu, nola den jainkoa, ez dakit deitu zaz nahi duzuna, nola iten dizun, eta bon, super, zen da, familian bertan dut, gainera Erreala izanik, eta Errenderi ondo-ondoan da. Orduan, topoa hartuz uste dut direla iruzpalau geltoki eta hor dira. Ta bai, oso kontent. Herrialdeko bigarren taldea da Mitiulan, FC Kopenagenon gibeletik, zer nolako taldea den galegin dakugu. Europa Ligen segitzen dute, baina Realari konparatuz ez dute, uste, diru aldetik, uste, Realak berba 10 aldiz presupuesto handiagoa du. Bi partidutan zaila da sorpresa itera. Nahi nuke hemengo partido ongi ateratzea, ez da galdu behar hemen, eta halba da irabazi. Mitiulan da semearen taldea, ala Erreala bere aldeko familiarena, ea noren alde izanen den Aritz Gogorza. Euskal Herriek ez da ezer hor. bai, semearen alde, espero dut erran bezala, espero dut izango ditula minutu batzu, eta gero, oberenak irabaz dezala. Mitiulan Erreala joaneko partida ostegun untan 7:00 gutitan, eta itzuliko lehia otsailaren 20an Donostian.